wszystkich, którzy szukają polskich smaków, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy. Jest szósta, tu Polskie Radio Program Trzeci, Krystian Hanke. Dzień dobry, mówię Państwu w środę 8 sierpnia. Audycję zaczynamy od serwisu. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Dwa złote medale, dwa srebrne. To był świetny dzień Polaków na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Związkowcy Solidarności czekają na realizację przez rząd zgłaszanych postulatów. Od dziś banki muszą oferować bezpłatne konta. Mistrzowski Dzień Polaków na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Berlinie. Złoto zdobyli kulomiot Michał Haratyk i Wojciech Nowicki w rzucie młotem. Srebro młodzież Paweł Fajdek i Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą. Do samego końca nie byłem pewny zwycięstwa, przyznaje Michał Haratyk, który uzyskał wynik 21 metrów 72 centymetry. Zawsze ktoś przede mną może pchnąć dalej. Ja miałem dobrą pozycję, bo pchałem jako ostatni, więc zawsze mogłem odpowiedzieć. No ale ogólnie konkurs bardzo fajny. No udało się, no. Nikt nie pchnął dalej, więc wygrałem. Fajnie. Wojciech Nowicki rzucił młotem 80 metrów i 12 centymetrów, ale mówi, że jego występ nie był idealny. Mogłoby być troszkę lepiej technicznie moim zdaniem, no ale było jak było. No fajnie, że udało mi się rzucić 80 metrów, dało to złoty medal, bardzo się z tego cieszę. Dziś kolejne szanse na medale. I dziś w Warszawie ostatnie pożegnanie Kory, czyli Olgi Sipowicz, liderki zespołu Manam, wokalistki i autorki tekstów piosenek Królowej Polskiego Rocka. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o 11 na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Kora, która od kilku lat zmagała się z chorobą nowotworową, zmarła 28 lipca. Miała 67 lat. Związkowcy Solidarności czekają do 29 sierpnia na konkretną i formalną propozycję rządu dotyczącą zgłoszonych postulatów. Mówił po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim rzecznik Komisji Krajowej Marek Lewandowski. Rozmowa związkowców z premierem w Gdańsku trwała ponad 5 godzin i była zamknięta dla mediów. Dotyczyła przede wszystkim trzech spraw. Podwyżek w państwowej sferze budżetowej, wzrostu płacy minimalnej oraz odmrożenia kwoty bazowej naliczania funduszu socjalnego. Lewandowski poinformował, że szef rządu zobowiązał się w trybie pilnym, zaproponuje termin, sposób i zakres ich realizacji. Sam premier mówił, że polityka jego rządu jest nastawiona prospołecznie. Pod koniec sierpnia kolejne posiedzenie Komisji Krajowej i dalsze decyzje związkowców. Platforma Obywatelska apeluje do rządu o szybsze działania na rzecz rolników, których uprawy ucierpiały przez upały. Na tę decyzję czekają tysiące rolników, mówi Dorota Niedziela z Platformy. Rozporządzenie nadal czeka na podpis premiera, a premier nie zwołuje Rady Ministrów. Premier razem z ministrem Ardanowskim robią wiece wyborcze i obwiniają o wszystko samorządy, zamiast zabrać się do pracy. Najpierw trzeba ostatecznie oszacować straty, a komisje jeszcze pracują, mówi wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Zbieramy bieżące informacje. Komisje powinny jak najpilniej szacować straty, aby przed zbiorem plonu głównego było one już wyszacowane i żeby również ci rolnicy, którzy ze względu na przyspieszoną wegetację zbiorą swoje plony, również mogli skorzystać z pomocy państwa. W ubiegłym tygodniu rząd postanowił przeznaczyć na pomoc dla rolników 800 milionów złotych z budżetu państwa. Zdecydowana większość środków będzie przeznaczona na dopłaty do hektara uszkodzonych upraw, zniszczonych w minimum 30%. Publiczne środki będą też przekazywane na dopłaty do oprocentowania kredytów i dotacje do hektara stawów. Ma być bezpłatny i dostępny w każdym banku. Mowa o tak zwanym rachunku podstawowym, nowym rodzaju konta bankowego. Od dziś jego obecność w ofercie banków nakazuje unijne prawo. Bezpłatne konto ma przekonać do finansów tych, którzy nie mają jeszcze rachunku. Żeby otworzyć podstawowe konto, nie możemy mieć jednocześnie innego, wyjaśnia Jarosław Sadowski z Expandera. Już w trakcie korzystania też nie możemy sobie otworzyć innego rachunku. Jeżeli to zrobimy, to bank się o tym dowie, dlatego że jest taka międzybankowa baza. Posiadanie bezpłatnego rachunku będzie wiązało się z ograniczeniami. Chodzi o 5 bezpłatnych przelewów czy wypłat z bankomatów w ciągu miesiąca. Minister finansów Teresa Czerwińska chwali jednak unijne regulacje. To jest krok w dobrym kierunku, czyli to jest podniesienie na wyższy poziom po prostu rynku finansowego. Banki nie mają obowiązku reklamowania podstawowego rachunku. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Dodajmy, że banki będą mogły naliczać opłaty tylko w ściśle określonych przypadkach. Chodzi o szósty i kolejne przelewy w miesiącu, za szóstą i kolejne wypłaty z obcego bankomatu w miesiącu oraz za transakcje zagraniczne. I na koniec rekordowa kara za majowy pożar składowiska odpadów w Zgierzu. Firma GreenTech Solution ma zapłacić 1 000 000 zł. Taką karę nałożył na nią wojewódzki inspektor ochrony środowiska w Łodzi. Jest to najwyższa do tej pory kara w województwie łódzkim, mówi dyrektor inspektoratu w Łodzi Krzysztof Wójcik. Przy ustalaniu jej wysokości wzięto pod uwagę skutki niejako, które wystąpiły w środowisku na skutek gromadzenia tej znacznej ilości odpadów. Pożar składowiska w Zgierzu, na którym mogło być blisko 50 tysięcy ton odpadów z zagranicy, był potężny. Strażacy walczyli z nim ponad tydzień. Nie wiadomo jeszcze, czy firma Green Tech Solutions będzie się odwoływać od tej decyzji. Może się od niej odwołać do głównego inspektora ochrony środowiska. Do wczoraj takie odwołanie nie wpłynęło. Śledztwo w tej sprawie prowadzi łódzka prokuratura. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. Słowa, na które Państwo czekają, czyli słowa o pogodzie, dziś zaczynają się tak. Dziś kolejny dzień upału. No i upał nad Polskę przyniesie powietrze z nad północnej Afryki. Już teraz prawie nad całą Polską jest słonecznie, małe zachmurzenie tylko na zachodzie kraju, a ciepły poranek zapowiada późniejszy żar, który będzie lał się z nieba. No i tak, dziś w najcieplejszym miejscu powyżej, grubo powyżej 30 stopni, ale zostawmy sobie te informacje na później. Powiedzmy sobie, że dziś o tej porze najchłodniej w Suwałkach, w Lublinie i Rzeszowie 13 stopni i od razu człowiekowi zrobi się lepiej. W Krakowie 15, w Warszawie 18, w Toruniu 19, w Poznaniu 20, w Szczecinie też 20, a w Koszalinie nawet 21. W Jeleniej Górze na razie najcieplej stopni 23. No i to dopiero początek tego, tak jak powiedzieliśmy. Po 7 sprawdzimy też temperaturę wody. Być może nam się to uda, no bo w taki upał, gdzie szukać schronienia, prawda? No i sprawdzimy też sytuację baryczną, czyli ciśnienie. Będzie tego, bo to dziś zdaje się temat, o ile nie najważniejszy, to bardzo ważny. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinnam mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Znów będzie dziś w ciągu dnia częściej. Będziemy żegnać Korę. Dziś pożegnamy ją na Powązkach. Muzycznie pożegnamy ją także w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Będą też wspomnienia, będą też ważne słowa. Proszę być z nami. Raz jeszcze mówimy dzień dobry. Będziemy mieli też okazję do radości. Oczywiście nasi zawodnicy wczoraj na Mistrzostwach Europy w Berlinie spisali się znakomicie, ale huknęli co? Pyta słuchacz. No nic dodać, nic ująć. Właściwie jedno tylko słowo tu pasuje. Mocarze. Będzie jeszcze o tym okazja porozmawiać. Oczywiście można już pisać, tak jak uczynił to słuchacz. ranek@polskieradio.pl. Można też wysłać SMS 71335. No a telefon 227 trójek wciąż czeka na to, żeby mógł aż zadrzeć tego dzwonienia. 11,5 minuty po szóstej. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem być. Odpowiem mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brak. Trudno nie wierzyć w nic. smutek będzie dziś przeplatał się z radością, jak słusznie zauważyła pani Grażyna. Pozdrawiamy i kłaniamy się jeszcze raz. Mamy nadzieję, że będą państwo z nami do godziny 9:00. Audycja poranna. No właśnie, najlepiej klimatyzowanym środkiem lokomocji jest rower. Zauważa od razu słuchacz, tak proponując, co by się dziś przesiąść. No może to jest sposób. Zapraszamy do Trójki. Tej radości nie zabraknie dziś o poranku. Sądziliśmy, że będzie dobrze, ale że aż tak, to chyba nie marzyliśmy w najśmielszych marzeniach. Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce już wczoraj rozpoczęte na dobre. No i Polacy, to nikogo już nie może dziwić, prowadzą w klasyfikacji medalowej. Najpierw nasi młociarze zrobili co trzeba, a potem kulomioci. I to jeszcze w jakim stylu? Po drugiej kolejce usiadłem z Michałem i popatrzyliśmy wspólnie na tablicę z wynikami i Michał tak się mnie spytał, wiesz co, w sumie mogłoby tak zostać, czy bardzo chcesz być pierwszy? Ja mówię, stary, jest okej, no. Duch fair play, jest okej, gratulacje panowie. Te gratulacje zapewne będą dziś przychodzić także od państwa, postaramy się przekazać. No i nikt nie mówi dziś, że w taką pogodę, w takie upały ciężko pracować, że dźwigać to już absolutnie nie można i się nie da. Udowodnili wczoraj w Berlinie, nie było powyżej 30 stopni. No dobrze, o upałach wspomniałem, to upał będzie dziś też naszym bardzo ważnym tematem. Właściwie dziś pytanie, które się samo nasuwa, to jest jedno. Jak żyć? Wsadzić do metalowej miski butelkę ze zmrożoną wodą i na tą miskę skierować wiatrak. Domowe sposoby, właściwie biurowe sposoby, można powiedzieć, pojawią się w audycji. No właśnie, o tej butelce wody będziemy przypominać, bo to dziś obowiązkowy towarzysz. Butelka z płynną wodą, lekko potrząśnięta, w ciągu 2 sekund po prostu jest cała zamarznięta. A, to już trochę magii tam doktor Rożek wprowadzi. Po godzinie 7:00, jak zwykle, pytania z kosmosu. Proszę słuchać. No a jeśli pan chciałby coś jeszcze w sprawie upałów dodać, to proszę. Jeszcze parę zimnych słów. Chłodnik, lód, fiord, fiord kombi z klimatyzacją. No, wystarczy, żeby się państwo nie poprzeziębiali. Otóż to święte słowa. Filip Jaślar oczywiście też się pojawi przed godziną 7:00. No i dziś w zasadzie będziemy szukać schronienia. Właściwie taki wyjazd na wakacje w klimat umiarkowany. To byłoby wyjście idealne. Taki umiarkowany ze znajomymi zwierzętami. Żadnej tam egzotyki. Jak się zobaczy takiego umięśnionego zająca, który tak tryk-tryk strzygnie uszkiem, to jednak człowiek najpierw się trochę przestrasza, a potem dopiero zaczyna się cieszyć, że się spotkał z nim, zwłaszcza, że ten zając już sobie pobiegł i nie zrobił nam krzywdy. Kitnął, oczywiście. Ja tam jadę. Przed godziną 9:00. Tak wyglądać będzie w skrócie oczywiście nasza dzisiejsza audycja. Proszę być z nami. Proszę pisać. ranek@polskieradio.pl. Zniesiemy te mocne słowa gratulacji i radości oczywiście. 71335 to numer SMS-owy, przypomnę, i 2273 Paulina Kozion już przy telefonie. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu, jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak odnaleźć nagle radość i nadzieję. Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Sukcesów sportowców jeszcze trzeba dodać finisz Michała Kwiatkowskiego. Państwo tu od razu przypominają. No tak, oczywiście. No taki jak pędzi na rowerze, to jemu właściwie chłodno jest, zimno. Ach, no to można zmarznąć nawet w taki upał. Zapraszamy do Trójki. A skoro już mowa właśnie, to fala upałów nas nie opuszcza. Wraz z upałami kłopoty ze spaniem. No bo jak tu zasnąć, gdy za oknem wciąż powyżej 20 stopni, nagrzane mury wciąż oddają temperaturę zamiast ją pochłaniać. Sposobów na lepszy sen nocy letniej szukała Anna Rokicińska. W taką noc jak ta miniona możemy jedynie pomarzyć o słodkim śnie. No i oczywiście o klimatyzacji. Czyż nie byłaby ona spełnieniem marzeń sennych? Czyż nie pisaliby o niej poeci? A tak, przewracamy się z boku na bok, liczymy barany i z niepokojem spoglądamy na zegarek. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie. Może i przyjdzie, a może trzeba się po sen wybrać samemu. Robią tak, jak podaje stacja Euronews, mieszkańcy Helsinek. I aby się chociaż zdrzemnąć w upalną noc, maszerują do pobliskiego klimatyzowanego marketu. Na pomysł wpadł jeden z klientów. Powiedział, że dobrze byłoby przynieść tu łóżko i się przespać. W sklepie jest przecież chłodniej niż w domach. Ludzie pozytywnie zareagowali na tę inicjatywę, dużo lepiej niż się spodziewaliśmy. Upał nie dawał nam spać. Poszliśmy więc do sklepu, wybraliśmy najciekawszy kąt. Teraz mojej wnuczce nie jest już gorąco. Wnuczce może i tak, ale gdzie ja, w Polsce, znajdę taki chłodny market z leżankami? Skoro już i tak się nie śpi, warto wymyślić plan na przyszłość. Ekolodzy twierdzą, że będzie on potrzebny na lata, bo ocieplanie się klimatu to fakt. Katarzyna Karpa-Świderek z WWF Polska. 2017 to był trzeci z rzędu rekordowy rok, jeśli chodzi o wysokość temperatur. 2018 rok, jak Państwo widzą, też idzie na rekord, więc musimy sobie radzić. No tak, tylko jak? Z pomocą może przyjść nocne szperanie w internecie. Pierwsze, co wpada mi w ręce, to, o jak miło, poduszka. I to chłodząca. Ma parametry takie, które chłodzą. I to rzeczywiście, no jest takie uczucie, że jak pani dotknie, to jest to lekko chłodne. A chłodna głowa to połowa sukcesu, także w podejmowaniu codziennych decyzji. Czyli do dzieła. Kupuję. A kiedy przesyłka dojdzie? Myślę, że do końca tygodnia powinniśmy się tutaj zmieścić z realizacją. Do końca tygodnia? Umrę z przegrzania. W XXI wieku musi być jakiś lepszy i szybszy sposób na to, by się ochłodzić. I jest, mówi Łukasz Michalik z portalu gadżetomania.pl. No jednym z takich wynalazków jest na przykład kołdra, która nie dość, że sama potrafi się rozcielić na łóżku, to do tego chłodzi albo grzeje w zależności od potrzeb. Wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego, że sterujemy temperaturą powietrza, które jest wtłaczane do tej kołdry. Sterować to ja na razie mogę, ale jedynie strumieniem mych myśli. A i to nie w pełni w związku z temperaturą. Może zdać się na stare, sprawdzone sposoby. Taka domowa klimatyzacja, czyli można zrobić tak, że wsadzić do metalowej miski butelkę ze zmrożoną wodą i na tą miskę skierować wiatrak. No jest szansa, że wtedy trochę tego chłodu z lodu uwolni się. Tylko jak w środku nocy skonstruować tę prowizoryczną klimatyzację, nie budząc domowników? Do głowy przychodzą jedynie piosenki o jakże sugestywnej tematyce. Noce takie są upalne i słowiki spać nie dają. I przez okno do mej izby jakieś strachy zaglądają. Gwiazdy gdzieś się pochowały i utonął księżyc w stawie. Więc wybiegłam z dusznej chaty, po wilgotnej biegłam trawie. Z trawą różnie bywa, ale wilgoć w każdym domu się znajdzie. Wystarczy miska, kran z zimną wodą i już. Stopy zamoczone w wartkim strumieniu. Przepiękny sen. Przepiękny sen. Polecała Anna Rokicińska. Ja Państwa bardzo proszę, żeby się podzielić sposobami na sen w taki upał. Proszę zdradzić swoje. Może innym także się przydadzą. Bardzo proszę. ranek@polskieradio.pl albo 71335, a najlepiej już to zadzwonić. 227 trójek, nasz telefon do Państwa dyspozycji. Tak czy inaczej, myślę sobie, że w taką noc upalną, letnią dobrze mieć blisko siebie jakiegoś bałwana, do którego można byłoby się przytulić. No bo tak to zwykle bywa. 28 minut po godzinie 6. No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś. No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić w środku totalnej skwary. A tu wśród pszczół, tu gdzie dmuchawce pośród pól, tu robię to, coś tak zwykle robim, lecię. Tu drink, chcesz to masz, tu ciało me smarzy w żarze plaż. Boski brąz jest modny na świecie, wlecie. I niech mnie już nie pyta nikt, mimo że zimy żal. Już wiem, w co zamienia się lód, gdy mu śniego upał. Wow. Chcesz to dri, chcesz to kpi, chcesz to nawet bałwanem zwi. Powiem węzłowa, to ja na to jak na lato. Przyjemne tak są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się najszczęśliwszy! Jest mi źle, o jednym marzę, wciąż śnię, że wyletniam się tak w cieniu pań i coś we mnie wrze. Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie. Chyba mu powie. Ani się waż. Lód wlecie. A, jak Pavarotti. No właśnie, są tacy, którzy marzą o tym, żeby się znaleźć w taki upał, bo wiecznie kraina lodu jest im dana. No dobrze, 6.30 już się zbliża dużymi krokami. Dużymi do studia wkroczył również Romuald Wójcik, który przeczyta Państwu skrót najnowszych informacji. Do 29 sierpnia czekają związkowcy z Solidarności na, jak to określili, konkretną i formalną propozycję rządu. Chodzi o podwyżki dla pracowników budżetówki. Wczoraj premier przez kilka godzin rozmawiał w Gdańsku z przedstawicielami Komisji Krajowej. Solidarność domaga się też większej płacy minimalnej i lepszego funduszu socjalnego. Mateusz Morawiecki zobowiązał się, że jak najszybciej zaproponuje sposób, terminy i zakres realizacji tych postulatów. Waszyngton zaapelował do Moskwy o wycofanie wojsk z okupowanych terenów Abchazji i Osetii Południowej. Te regiony są częścią Gruzji, a nie Rosji, oświadczyła rzeczniczka Departamentu Stanu USA Heather Nauert. W czerwcu Parlament Europejski wezwał Rosję do wycofania wojsk z tych regionów Gruzji, a wczoraj zrobili to szefowie dyplomacji Polski, Litwy, Łotwy i wicepremier Ukrainy. Epidemia w tęczowym kręgu, czyli obozowisku w Moszczańcu w gminie Jaśliska. Uczestniczyli w niej ludzie związani ze środowiskiem hipisowskim z całej Europy. W niedzielę do szpitala wojewódzkiego w Krośnie zgłosiło się około 30 osób z problemami żołądkowymi. 18 osób, w tym 11 dzieci, hospitalizowano w szpitalach w Sanoku, Krośnie i Jaśle. Pozostałe osoby po udzieleniu pomocy opuściły placówki. Od wszystkich pobrano próbki do badań. Nieoficjalnie podejrzewa się czerwonkę albo bakterie coli. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. No właśnie, jeszcze noc w kopalni soli. Taka stała oferta, słuchacz podpowiada. No jest to oczywiście także jakiś sposób na te bezsenne noce w upalne chwile. Dziś na ziemi lubuskiej na Dolnym Śląsku oraz na terenach podgórskich województwa śląskiego i małopolskiego zachmurzenie małe i umiarkowane. Późnym popołudniem miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Mogą się zdarzyć, ale nie muszą. Temperatura maksymalna od 28 stopni na krańcach wschodnich i Pogórzu Karpackim do 31 w centrum i 35, tak, na ziemi lubuskiej. Przypominam, że to są temperatury mierzone w cieniu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych i wschodnich. W czasie burz wiatr porywisty do 60 km na godzinę, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali i wciąż będzie niezdecydowane. Trójka. Program trzeci. Sposoby na upalne noce. Tak, o to dziś pytamy ranek@polskieradio.pl albo 71335. No i gramy też dziś tak, a nie inaczej. Pewnie Państwo już domyślili się klucza naszej muzycznej listy. To oczywiście Iggy Pop. A powiem jeszcze, że nasz telefon 227 trójek działa. A za chwilę zajrzymy do porannej prasy. Well, I'm just a modern guy. Tego pana przedstawiać nie trzeba. Zdecydowanie 23 minuty do godziny 7 pozostały. Pan Zbyszek już się martwi, jak tutaj z pracy wrócić około 15, skoro kolarze w Bielsku Białej, no najlepiej na rowerze, może po prostu wmieszać się w tłum. A może nóż a nóż coś się tam wygra, jakąś lotną premię? Trzeba próbować w życiu, nigdy nie wiadomo, co tam się trafi. Chociaż sądzę, że w Bielsku to może być jakaś górska premia. Szef nie da, to i górska premia się przyda, prawda? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, tak, oczywiście. W końcu porządne górskie etapy się zaczną. Tak jest. Zaglądamy do prasy. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Wrzenie w palestrze. Adwokatom, którzy chcą być sędziami Sądu Najwyższego, grożą dyscyplinarki. Osoby, które wykorzystują sytuację polityczną i kandydują do Sądu Najwyższego, nie powinny nosić tytułu adwokata. Coraz głośniej mówią przedstawiciele palestry. Są już pierwsze kroki formalne. Adwokat Marcin Smoczyński zdecydował się złożyć wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec kolegów z warszawskiej palestry. Adwokaci kandydujący do Sądu Najwyższego naruszyli godność zawodu, firmują i wykorzystują zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Sądzie Najwyższym, które godzą w krajowy porządek prawny, mówi Smoczyński. Jego zdaniem chodzi wyłącznie o to, by wymienić skład Sądu Najwyższego, mimo braku merytorycznych przesłanek. Tak mówi, a tytuł Wrzenie w palestrze to dzisiaj główny tytuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita pisze też, zadłużają się na potęgę i wciąż biorą kredyty. Aż 6,5 miliarda złotych długów ma 630 tysięcy Polaków w wieku od 25 do 35 lat. Do oddania mają średnio 10 tysięcy złotych. Rekordzista zadłużony jest na ponad 6 milionów złotych. Wynika z raportu KRD, który poznała Rzeczpospolita. Najwięcej długów, 945 milionów, mają młodzi mieszkańcy Śląska. Najmniej 130 milionów województwa świętokrzyskiego. Zadłużają się na potęgę i wciąż biorą kredyty. To dzisiaj temat z Rzeczpospolitej. A dziennik Gazeta Prawna pisze, nie śpi, bo cię wsadzą. Cerowanie procedury karnej skończyło się jeszcze większą dziurą. Skazani mogą nawet nie dowiedzieć się o wyroku. Z przepisów obowiązujących od kwietnia 2016 roku wynika, że oskarżony po postawieniu mu zarzutów w postępowaniu przygotowawczym może już w ogóle nie być przesłuchiwany. Musi dostać zawiadomienie o pierwszym terminie rozprawy, ale w sytuacji jej przerwania nie ma obowiązku jego zawiadomienia, a nawet wzywania, wyjaśnia mecenas dr Wieńczysław Grzyb. Wtedy oskarżony dowiaduje się o wyroku dopiero na przykład z zawiadomienia o konieczności stawienia się w zakładzie karnym i nie są to wcale przypadki rzadkie. Nie śpi, bo cię wsadzą, to dziennik Gazeta Prawna. I ta sama gazeta pisze, zamiast szukać cudzoziemcom zajęcia, wolą szmuglować ich przez granicę. Straż Graniczna wzmaga kontrolę agencji zatrudnienia, z których część, zamiast pomagać obcokrajowcom w znalezieniu pracy, zajmuje się ich nielegalnym przerzutem. Praktycznie co miesiąc któraś jednostka rozbija grupę przestępczą udającą agencję. Teraz zaglądamy do Gazety Wyborczej. Gazeta Wyborcza pisze, Gliński poległ na muzeum. Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury, zarzucał niegospodarność zwalczanym przez PiS twórcom Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Właśnie zostali uniewinnieni. Komisja Ministerstwa Finansów uznała, że nie było niegospodarności w Muzeum II Wojny Światowej. Co teraz zrobi prokuratura? Pyta na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. A dalej pisze, nie jesteśmy nadzwyczajni. Wraca też do tematu Sądu Najwyższego. wyższego. To nieprawda, że uważamy się za elitę ponad wszystkimi. Na pewno w sądach musi coś się zmienić, o tym mówi się od lat. Tak mówi Maria Schulz, sędzia Sądu Najwyższego. Mówi też, ale to nie od wieku sędziów orzekających zależy długość postępowania, tylko od procedur. Nie jesteśmy nadzwyczajni, to tytuł z trzeciej strony Gazety Wyborczej. I jeszcze tylko z tej gazety krótka zapowiedź. Schwarzenegger w Katowicach 6 i 7 października, były gubernator Kalifornii oraz wielka gwiazda kina akcji i światowej kulturystyki, przyjedzie do Katowic na targi Fit Life Expo 2018. Taka zapowiedź z Gazety Wyborczej, a Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie. Kolumna chwały zamiast Pałacu Stalina. Pomysł Antoniego Macierewicza na rok niepodległości. Najwyższy czas zlikwidować Pałac Kultury i Nauki, ten symbol sowieckiej dominacji nad Polską, i postawić w tym miejscu kolumnę chwały Wojska Polskiego, bo należy mu się jak psu zupa. To Wojsko Polskie wywalczyło niepodległość, powiedział podczas swoich urodzin Antoni Macierewicz. Podziękował za poparcie pomysłu poseł Krystynie Pawłowicz. Nie ma wątpliwości, że w centrum Warszawy powinien znaleźć się symbol niepodległości, mówi nam profesor Pawłowicz. Kolumna chwały zamiast Pałacu Stalina, a na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie także cel zatrzymać pracownika. Problem niekontrolowanych odejść potwierdza już blisko 8 na 10 firm. Wynika z raportu firmy doradczej KPMG w Polsce. Najczęściej wskazywanym celem, na którym skoncentrują się przedsiębiorcy w najbliższych miesiącach, jest utrzymanie kadry pracowniczej. To pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. Zaglądamy jeszcze do tygodników. Tygodnik Polityka na okładce: dzieci bez sieci, letnie obozy odwykowe. Jak rodzice próbują odstawić dzieci od smartfonów. Na odwyku z fonoholikiem. Odłączone od sieci dzieciństwo staje się modnym hasłem. Wtyczkę najłatwiej wyciągnąć podczas wakacji i dobrze, jeśli to zrobi ktoś inny, więc przybywa rodziców wysyłających dzieci na kolonie i obozy offline. Na odwyku z fonoholikiem to tytuł z Polityki. Gazeta Polska z kolei na pierwszej stronie wraca do tematu, o którym mówiliśmy. Tyson, pseudonim Bestia. Ten temat rozwinięty w środku. Występ Mike'a Tysona w kampanii promującej 74. rocznicę Powstania Warszawskiego wzbudził sensację i oczywiste kontrowersje. Czy bowiem mistrz świata, legendarny pięściarz, bohater skandali, narkoman, alkoholik, chwilowy weganin i nieortodoksyjny muzułmanin jest godny tego, by mówić światu o bohaterskim zrywie z 1944 roku? Tak pyta tygodnik Gazeta Polska. I jeszcze mamy dzisiaj tygodnik powszechny, a tygodnik powszechny na pierwszej stronie pisze: rusz duszę. Ojciec Roman Bielecki, dominikanin i pielgrzym. O co chodzi w tym chodzeniu? To tygodnik powszechny. Bardzo dziękuję, to Łukasz Karusta. Przeglądaliście dla Państwa prasę. Za chwilę jeszcze wrócimy do szczególnej muzyki, która dziś w poranku, ale Państwa sposoby na sen. Bardzo dziękuję. Na przykład chłodny prysznic przed snem, a nad łóżkiem wolnoobrotowy wentylator. Sprawdzony to sposób we Włoszech i w Łodzi. Nie grozi nam przeziębienie jak przy klimatyzacji. Bardzo dziękuję. Można też, pisze pan radio, czytać nad Niemnem. Sen przyjdzie po 125 sekundach. Sprawdzone. No, sprawdzone, sprawdzone. A jak wciągnie? No? 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeminą. Każdy swoje sprawy, trochę dla zabawy, popycha przed siebie po zielonym niebie, a ja leżę i leżę i leżę i nikomu nie ufam i nikomu nie wierzę, a ja czekam i czekam i czekam. Ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu, ale czasem i one lecą jak szalone. Spadają do morza, a ja leżę i leżę i leżę.

Tak było. 8,5 minuty przed godziną 7, audycja poranna i o tej porze zaglądamy do kalendarza. Urywki z kalendarza. A ponieważ to jest środa, pojawi się oczywiście Filip Jaszlar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. No też mu gorąco, prawda, panie Filipie, gorąco? Uff, jak gorąco. Puff, jak gorąco. Pocztówka wuja Filipa z podróży. Kiedyś, żeby doświadczyć serii upałów, musieliśmy latem wyjechać do Hiszpanii, Włoch lub choćby Chorwacji. Dziś wystarczy wyjść z domu. Uff, jak gorąco. Dlatego służę Państwu kilkoma chłodzącymi dźwiękami skrzypiec. Antonio Vivaldi. Zima. I jeszcze parę zimnych słów. Chłodnik, lód, fiord, fiord kombi z klimatyzacją. No, wystarczy, żeby się Państwo nie poprzeziębiali. Dziś 8 sierpnia. Imieniny obchodzą Miron, Szmaragd i Krokodyl. Przepraszam, Miron, Szmaragd i Sekundus. Wszystkiego najlepszego. Dziś również obchodzimy Wielki Dzień Pszczół. A tak się składa, że jestem w Chałupach, gdzie, jak Państwo wiedzą, stoi ławeczka Zbigniewa Wodeckiego. W Wielkim Dniu Pszczół nacisnę guzik umieszczony na tej ławeczce. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, sobie mają. Pan Zbigniew Wodecki opowiadał mi, jak pewnej zimy wracał z koncertu w Juracie. Droga była oblodzona. W pewnym momencie jego auto wpadło w poślizg. Z sunącego bokiem samochodu pan Zbigniew zobaczył niebezpiecznie zbliżającą się tablicę z napisem Chałupy. Panie Boże, stłuczka wszędzie, tylko nie tu. Prośba została wysłuchana. Auto zatrzymało się bezpiecznie na poboczu. Już w Chałupach. A teraz chłodna rocznica wydarzeń 8 sierpnia. Dokładnie 108 lat temu w Paryżu David Hilbert przedstawił listę 23 nierozwiązanych problemów matematycznych. 90 lat później 5 z tych matematycznych problemów było zadaniami na mojej maturze. I ja sobie poradziłem z 3. Tych z Państwa, którzy spędzają w czasy nad morzem, nurtuje jeszcze jedna zagadka. Czy ryby serwowane w smażalniach są świeże czy mrożone? Spytałem i już wiem. Są świeżo mrożone. A na koniec chwila nadmorskiej poezji. Wiersz przeczytany w smażalni. Najlepsze rybki serwuje szef złotej rybki. Autor? No nie wiem. Przybora, Andrus albo Młynarski. Chłodno Państwa pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. My również pozdrawiamy. Pozdrawiamy również też. No i pomyślnych wiatrów życzymy, drogi panie Filipie, jak będzie ta deska musiała zdać egzamin na wodach Zatoki. Nie powiemy której, na wszelki wypadek. Za 5 minut 7. A kiedyś widziałem taki napis jeszcze w jednej innej smażalni. Analfabetom i krótką widzom odpowiadam na pytanie, po ile są frytki? A i tak można. Za 4,5 minuty 7. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe,